अगर वो चाहे तो हवा को ठहरा दे जिससे ये समंदर की पुश्त पर खड़े के खड़े रह जाएं। यकीनन इसमें हर उस शख्स के लिए बड़ी निशानियां हैं जो सब्र का भी खूगर हो शुक्र का भी।